Θέλω λοιπόν να το πω και από εδώ πέρα ξεκάθαρα. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχτούμε, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου να γίνουν μόνιμο πάρκινγκ ψυχών με μόνιμη παρουσία προσφύγων και μεταναγκαστών πολύ μεγαλύτερη από τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Που να το δεχόντουσαν κιόλας. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν είχε πάει περιοδεία τότε στη Χίο και η Χίος τον αντάμυψε, του έδωσε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, τους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα δεχόταν με τίποτα τα νησιά αυτά, η Μυτιλίνη, η Χίος και τα υπόλοιπα, να γίνουν πάρκινγκ ψυχών. Επί ημερών του, 25.000 έχουν παρκαριστεί ψυχές στη Μόρια. Χιλιάδες άλλοι στην Χίος, στη Σάμος, αυτά τα νησιά στα οποία με τίποτα δεν θα δεχόταν να γίνουν πάρκινγκ ψυχών. Τελικά το δέχτηκε και αυτό, τους διαβεβαίωνε με κάτι τέτοια, τους ψήφισαν και τώρα στη Χίο θα ακούσουμε χθες, είχαν πάει έξω από τα γραφεία του Μηταράκη με έτοιμα να κλείσουν τα γραφεία του Μηταράκη. Ο Μηταράκης είναι ο αρμόδιος υπουργός και βουλευτής που εκλέγεται, δεν νομίζω να ξαναεκλέγει στην Χίο, και ζητούσαν να πάρουν πίσω την ψήφο τους. Διαφωνούμε με όλα αυτά που λέτε που δεν ακούμε. Θέλουμε να καταστραφεί το γραφείο του. Δεν υπάρχει βουλευτή. Το γραφείο του να καταστραφεί. Καταστραφεί. Δεν υπάρχει βουλευτή. Παίρνουμε πίσω την ψήφο μας. Παίρνουμε πίσω την ψήφο μας. Παίρνουμε, όχι θέλουμε που είπα εγώ, παίρνουμε πίσω την ψήφο μας. Δεν είμαι προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία. Θα έπρεπε να το γνώριζαν από πριν οι Χιώτες και όλοι οι Έλληνες αυτό. Όταν τη δώσεις, μετά δεν την παίρνεις πίσω. Στην τετραετία κάτι μπορεί να γίνει, αν θες να την αλλάξεις, αλλά πίσω δεν την παίρνεις με τίποτα. Αυτά στην Χίο. Γιατί στη Μυτιλίνη είχαν άλλες σκέψεις και συλλογισμούς. Με βλέπετε, ορίστε, δες από εκεί, δες και από εδώ. Αυτό είναι η κυβέρνηση. Δεν στάθηκαν ούτε καν να πείπουν ούτε καλή τίποτα. Ντροπή στον κόσμο. Ξεφτύλα, αυτή είναι η κυβέρνηση που έχουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εμείς τους βγάλαμε, εμείς τους ψηφίσαμε. Τους ψηφίσαμε. Η Ελλάδα είναι δημοκρατία, όχι φασίστες, ούτε χούντα. Και χούντα να ήταν, δεν θα έπρεπε αυτό το πράγμα. Στο Πολυτεχνείο τα κάνανε αυτά. Το τάγκ τώρα θα πρέπει να είναι. Μπράβο, Μητσοτάκη, πώς θα ψηφίσαμε ακόμα. Ντροπή, ρε παιδιά, ντροπή. Ορίστε, να τα μπράβο προς το Μητσοτάκη που το ψηφίσανε και άλλα ωραία. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, θα ήταν και απολαυστικά όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που λένε κυρίως οι άνθρωποι εκεί που συνειδητοποιούν μέσα σε ένα τρίμερο. Έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολλά πράγματα, από το να βλέπεις τον ματατζή απέναντι, από το να σε χτυπάει ο ματατζής, από το να σου ρίχνει τα κρυγόνα, από το τι ρόλο έπαιξε ο Μητσοτάκης που έλεγε όλα αυτά, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, το κόμμα, η Ευρώπη και όλα αυτά. Μέσα σε λίγες μέρες καλούνται οι κάτοικοι των νησιών να οριμάσουν και σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δύσκολο βέβαια. Αλλά ευτυχώς έχουμε όριμους υπουργούς και ηγέτες γενικότερα. Τον όριμο Βορύδη θα ακούσουμε τώρα. Το ζήτημα της αποσυμφόρησης ποτέ, μα ποτέ και μέχρι και σήμερα δεν αποτέλεσε πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω για τον κύριο Βαρεμένο, ο οποίος είπε ότι αντιμετωπίζουμε πολιτικά αντικά το θέμα. Ακούσαμε τύπο Βορύδης ότι δεν έχουν τέτοια θέματα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για μας αποτελεί άμεση προτεραιότητα η αποσυμφόρηση των νησιών. Το ζήτημα της αποσυμφόρησης ποτέ, μα ποτέ και μέχρι και σήμερα δεν αποτέλεσε. Αποτελεί άμεση. Δεν αποτέλεσε. Αποτελεί άμεση. Πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελεί άμεση. Δεν αποτέλεσε. Εγώ περπατώ στην Πατησίων και μου λένε μπράβο, συγχαρητήρια, κι άλλο είστε πολύ επιηγικείς. Αυτός είναι ο βουλευτής, ο Μπογδάνος, ο οποίος περπατάει στην Πατησίων για όλα αυτά που γίνονται. Ακούσαμε λοιπόν Βορύδη και Κυριάκο τι ακριβώς λένε την σύμπτωση απόψεων για ένα πολύ κομβικό θέμα. Έχει έρθει όμως ο Βασίλης Ντέτσικας, ο συνάδελφος. Έχουμε έκτακτη είδηση να μας την πει. Έχουμε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι υγειονομικές αρχές της χώρας. Πρόκειται για μια 38χρονη Ελληνίδα που είχε ταξιδέψει στη Βόρεια Ιταλία και βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να το δεχτούμε. Όχι καλώς βέβαια, να είναι μια χαρά η κυρία. Από τη Βόρεια Ιταλία, από την Ευρώπη, έτσι μας ήρθε. Στη Βόρεια Ιταλία γίνονται αυτά που γίνονται, τα βλέπετε, τα ακούτε, τα παρακολουθούμε. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα, 2 μήνες σχεδόν μετά από όταν ξέσπασε όλο αυτό, 2,5 μήνες, στην Κίνα. Το παρακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να φανταστούμε. Άλλωστε είναι και ο Κικίλιας που είχε πει ότι είμαστε θωρακισμένοι. Χτες το από Κικίλιας. Το πόσο θωρακισμένοι είμαστε αποδεικνύεται και θα αποδειχθεί και τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν είσαι σοβαρός άνθρωπος, να δηλώνεις ότι μια χώρα είναι θωρακισμένη. Γιατί δεν μπορεί να θωρακιστεί. Είναι τόσο απλό. Βγαίνεις και λες, θα κάνουμε τα πάντα, θα δώσουμε τις δυνάμεις μας, είναι όλος ο μηχανισμός έτοιμος και. Παρ' όλα αυτά δεν λες τη λέξη θωρακισμένος, γιατί δεν μπορεί να είσαι θωρακισμένος έτσι όπως λειτουργούν οι οικονομίες, οι κοινωνίες, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς εδώ, μέχρι να έχουμε και το δεύτερο κρούσμα καταγεγραμμένο και οτιδήποτε προκύψει γύρω από αυτά, να συνεχίσουμε με τα άλλα. Ακούσαμε Βορύδη και Κυριάκο που λένε το ακριβώς αντίθετο για ένα κομβικό, πολύ κομβικό θέμα. Ο ένας αναιρεί τον άλλον, τόσο όμορφα όμως, αποδεικνύοντας ότι η κυβερνητική σύμπνοια είναι δεδομένη, όπως ακούσαμε. Στη Μυτιλίνη θα πάμε, γιατί εκεί είναι τα ΜΑΤ από προχθές, έκαναν την απόβαση. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται τη μέρα, διαμαρτύρονται τη νύχτα, γίνονται διάφορα. Χθες τη νύχτα είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες. Είναι οι συνάδελφοι εδώ, δημοσιογράφοι, οι οποίοι για τοπικό site καλύπτουν τα γεγονότα και σχολιάζουν αυτά που ακούνε από τους ματατζίδες απέναντι. Είμαστε στην Καράβα και τα ΜΑΤ φυσικά παντούν με δακρυγόνα για άλλη μια φορά. Έχουν κρυφτεί τα ΜΑΤ μέσα στο βουνό. Και μας ψάχνουν πόσοι είμαστε. Το πλήθος στον δρόμο. Έχουν κρυφτεί στο βουνό, φωνάζουν προς τους διαδηλωτές, προκαλώντας τους. Υβριστικά συνθήματα κατά της Μυτιλίνης και της Λέσβου. Για αγκασμαδίες και τέτοια ακούγονται από το βουνό. Και ότι θα κατεβούνε και θα μας δείξουνε. Και θα δείτε τι θα πάθουμε μόλις έρθουμε. Με 2 προβολείς τώρα από το βουνό προσπαθούν να επικεντρωθούν στο που είναι συγκεντρωμένος ο κόσμος. Μας ψάχνουν. Μας ψάχνουν, είμαστε εμείς εδώ, καλησπέρα. Μετράνε πόσοι είμαστε και τι... Καλησπέρα και καλή βραδιά. Και τι θα μας ρίξουνε πάλι. Ήρεμα. Νύχτα δακρυγόνων. Τι είπανε. Τον κόσμο. Αυτό είπανε. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν μάθαμε, ακούσαμε ότι τα ΜΑΤ φωνάζουν τους κατοίκους της Μυτιλίνης, αυτούς που φυλάνε τα σύνορα αυτής της χώρας, τουρκόσπορους. Το λέγανε χτες οι συνάδελφοι, το είπε και ένας κάτοικος δίπλα. Υπάρχει καταγεγραμμένο και σε άλλες μαρτυρίες, το βλέπαμε και στα social το πρωί. Μια χαρά. Πηγαίνουμε κανονικά και ακούσαμε τώρα στο τέλος εδώ το Χρυσοχοίδη, ο οποίος είναι η παλιά του δήλωση, ότι περνάνε οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Και ακούσαμε τα χειροκροτήματα, είναι από προχθές το βράδυ, των Μυτιλινιών προς τους αστυνομικούς. Ο Βορύδης, ο υπουργός που βγήκε να πει για αυτά τα θέματα και όχι για τα θέματα του Υπουργείου, του ποιος ασχολείται, ο Βορύδης λοιπόν ζήτησε, απέτησε, ευχήθηκε να χειροκροτάμε όλοι εμείς και κυρίως οι κάτοικοι των νησιών την κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν που αρχίζει και ενεργεί η κυβέρνηση και κάνει ακριβώς αυτό το σχέδιο για το οποίο είχαμε μιλήσει προεκλογικά και το οποίο οι ίδιοι οι νησιώτες το είχαν χειροκροτήσει προεκλογικά. Όταν λέγαμε κλειστά κέντρα, επικροτούσαν οι νησιώτες μας για τα κλειστά κέντρα. Όταν λέγαμε επαναπροωθήσεις, επικροτούσαν οι νησιώτες. Τώρα τι άλλαξε όμως? Νομίζω ότι ένα ρόλο έχει παίξει καθυστέρηση. Ότι η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε. Το αυτό που χάσατε, ναι, λέτε. Ναι, παίζει ένα ρόλο η καθυστέρηση τώρα για να είμαστε αυτοκριτικοί και ταυτόχρονα δίκαιοι. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση, με την καθυστέρηση όμως, αρχίζει να το υλοποιεί. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα την αντίστροφη πίεση. ότι ωραία, τώρα που αρχίσατε να το υλοποιείτε, σας χειροκροτούμε. Ωραία, τώρα που αρχίσατε να το υλοποιείτε, σας χειροκροτούμε. Μα και τώρα τους χειροκροτούν. Απλά αντί να κολλάνε τις παλάμες, είναι ανοιχτές οι παλάμες και κολλάει μία πάνω στην άλλη, κοιτάζοντας προς τους αστυνομικούς, προς τις αστυνομικές δυνάμεις και προς τις κυβερνητικές γενικότερα δυνάμεις. Έχει την απέτηση ο κύριος Βορύδης να χειροκροτούν οι κάτοικοι των νησιών μετά από τον πενταετή περίπου, την πενταετή ταλαιπωρία που έχουν δεχθεί, τις κοροϊδίες της Ευρώπης, των κυβερνήσεων και όλα αυτά που ζήσαμε και όλα αυτά που ζούνε, που διωγγώνονται όσο περνάνε οι μέρες. Λοιπόν, βγήκε ένας κυβερνητικός και λέει ότι πρέπει να μας χειροκροτείτε για αυτά που κάνουμε και επειδή τα κάνουμε. Ο Μάκης Βορύδης είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Θα ακούσετε τώρα πώς, με τι γλύκα χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη λέξη η οποία παραπέμπει σε φυλακή. Τώρα που αρχίσατε να το υλοποιείτε, σας χειροκροτούμε. Θα κλείσετε τη Μόρια. Θα ανοίξετε ένα κέντρο στο οποίο θα είναι το βράδυ όλοι μέσα. Όποιος είναι παραβατικός θα μένει για πάντα μέσα. Όποιος έρχεται θα μένει μέσα. Όποιος είναι για αναχώρηση γιατί έχει απορριφθεί η αίτησή του θα είναι μέσα. Όχι έξω, μέσα, έξω. Μέσα, μέσα, μέσα συνεχώς. Σε 24ωρη βάση μέσα. Θα είναι μέσα. Θα μένει μέσα. Θα μένει για πάντα μέσα. Είδατε τι ωραία που λέει το μέσα, πώς γλυκαίνει η φωνή του, βγαίνει από την ψυχή του. Γιατί φυλακίζει κάποιον άλλον, ταλαιπωρεί κάποιον άλλον, στριμώχνει κάποιον άλλον κάπου. Οπότε όλο αυτό τον κάνει πιο γαλήνιο, πιο ομιλήχιο. Τα θέλει αυτά, του αρέσουν αυτές οι εικόνες, δεν το κρύβει. Το ίδιο στυλ, με αυτή τη γλύκα μιλούσε όταν έλεγε ότι είναι και καταναγκασμός. Η βία εξαναγκασμός και είναι καταναγκαστική και έτσι το γκλόπ του αστυνομικού όταν χρειαστεί. Όταν μιλάει για τέτοια θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όμως όταν πρέπει να ταλαιπωρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταπατώνται, τότε χρησιμοποιεί και βγάζει αυτή την πολύ ωραία γλύκα σαν άνθρωπος. Η λύση για τον κορονοϊό έχει έρθει, τη λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφορά βέβαια τα νησιά και κυρίως τους μετανάστες. Το σχέδιο αυτό είναι προς όφελος της χώρας και κυρίως των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερα σήμερα, που υπάρχουν σε έξαρση θέματα δημόσιας υγείας, γίνεται καλύτερα αντιληπτό από όλους ότι θέματα όπως ο κορονοϊός μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια κλειστή δομή και όχι σε μια άναρχη, ανοιχτή δομή που αποτελεί υγειονομική βόμβα. Εδώ λοιπόν ο κύριος Πέτσας, που λανσάρεται και ο σοβαρός ο ίδιος, μας είπε ότι τα κλειστά κέντρα στα νησιά θα είναι και ασπίδα προστασίας για τον κορονοϊό. Τα οποία κέντρα δεν θα είναι κλειστά, θα είναι ανοιχτά. Θα μπαίνουν, βγαίνουν όλη μέρα, μπορεί να βγει οποιοδήποτε. Κοροϊδεύει δηλαδή στα μούτρα και με ηλίθιο τρόπο τους ανθρώπους των νησιών. Γιατί και κάποιος, να υποθέσουμε ότι έχει κορονοϊό στην κλειστή δομή, θα βγαίνει το πρωί, το μεσημέρι, θα πηγαίνει έξω και θα ξανάρχεται. Άρα μπορεί άνετα να την μεταδώσει, να μεταδώσει τον ιό. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να το χρησιμοποιήσει τώρα, να μας πει ότι είναι μια καλή λύση, γιατί δεν έχουν άλλα επιχειρήματα και μπλέκει μετανάστες, ασθένειες, φόβους, εκβιασμούς όλα μαζί για να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει. Quiz τώρα, έχουμε τον συνάδελφο βουλευτή που προηγείται εδώ στην εκπομπή και θα ακούσετε να λέει κάτι, μην μείνετε μόνο σε αυτό που λέει που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και κυρίως στο στυλ. Οι οικογένειες πληρώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι άπλητων βρωμιάριδων παλιανθρώπων τραμπούκων. Τι σας θύμισε η φωνή και κυρίως αυτό το γρέζει όταν τα παίρνει ο Μπογδάνος. Τι σας θύμισε, έχουμε και την απάντηση. Οι οικογένειες πληρώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι άπλητων βρωμιάριδων παλιανθρώπων τραμπούκων. Την δημοσία εντάξει και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Τέλος. Και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Γείτε, stop. Ζήτω η δημοκρατία! Έτσι λοιπόν, δώσαμε και την απάντηση. Νομίζω ταιριάζουν οι φωνές, ταιριάζουν και τα νοήματα. Όχι μόνο οι φωνές, κυρίως ταιριάζουν τα νοήματα. Καλοί άνθρωποι γύρω μας. Πολύ καλοί. Ακούσαμε και το Βορύδη. Τι ωραία που το είπε. Και ο Μπογδάνος εδώ. Όλοι αυτοί να καθαρίζουν τα πανεπιστήμια. Τα οποία δεν καθαρίζουν όμως τα πανεπιστήμια. Και ούτε πρόκειται να καθαρίσουν. Πάντα θα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Γιατί δεν καθαρίζουν έτσι αυτοί οι χώροι. Αν πρέπει να καθαρίσουν. Και αν έπρεπε σε αυτόν τον τόπο να αρχίσουν καθαριότητες και επιχειρήσεις καθαριότητας, έπρεπε να ξεκινήσουν από αλλού και να τελειώσουν στα πανεπιστήμια. Γιατί πάρα πολλοί χώροι, άλλοι, είναι εντελώς βρώμικοι. Δεν έχουν βέβαια μάσκες, full face και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όμως η βρωμιά εκεί είναι τεράστια και διαχέεται σε όλη την κοινωνία και λερώνει όλη την κοινωνία διαχρονικά. Και με πολύ βαρύτερο τρόπο. Ανώτερη και του κορονοϊού η συγκεκριμένη βρωμιά. Η Ντόρα λοιπόν, ο τρίτος καλός άνθρωπος στη σειρά, έρχεται να μας κάνει μία ευχή. Εγώ θα το πω ευχή. Εγώ έλεγα πάντοτε ότι μακάρι για τους ανθρώπους τους ίδιους να έχουν την καρδιά του Μητσοτάκη. Μακάρι δηλαδή να καταλήξουμε όλοι να έχουμε τη δική του καρδιά. Το ακριβώς, περίπου έτσι το είπε, αλλά εμείς το βάλαμε έτσι για να φανεί πιο, λίγο πιο τρομακτικό. Λίγο πιο τρομακτικό, λέει εδώ ο Σπύρος. Έχει μια πρόταση. Έχω να κάνω μια πρόταση. Τα ΜΑΤ να πάνε στα λιμάνια και τα αεροδρόμια αντί για χημικά να ψεκάζουν για τον κορονοϊό. Έχουν προϋπηρεσία. Ναι, αν τη ρίχνουν κατευθείαν στα μάτια. Πρέπει να βρεθεί το φάρμακο καταρχήν. Είδα και στην Κίνα ότι ρίχνουν ένα φάρμακο από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει αυτό και αν είναι μόνο για ψυχολογικούς λόγους. Αλλά αν πάνε τα ΜΑΤ και ψεκάζουν. Είναι λίγο άγαρμπα και πάνε κατευθείαν στα μάτια και στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Θέλω να πω η πολύ σοβαρή πρόταση εδώ που καταθέτει ο φίλος ακροάτης. Συμβαίνουν όλα αυτά με το μεταναστευτικό, προσφυγικό, να το πούμε έτσι. Με τα νησιά έχει μετατοπιστεί το θέμα στην αντιπαράθεση κατοίκων νησιών, στον αυταρχισμό, στο αμόκ βίας και αυταρχισμού που βλέπουμε από την κυβέρνηση τις τελευταίες 2-3 μέρες. Τα πλάνα όλα είναι με καπνούς. Ωραία φύση, η φύση της Μυτιλίνης, η φύση της Χίου και απ' την άλλη συνέχεια εντάσεις, δακρυγόνα, κυνηγητά. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Θέλει ιδιαίτερη διάθεση μέσα σε αυτό το κλίμα να αναδείξει κάποιους τις πραγματικές αιτίες. Το έχουμε κάνει πολλές φορές από εδώ. Είναι οι πόλεμοι και αυτοί που δημιουργούν φτώχεια και συνθήκες πολέμου στις χώρες, γιατί για αυτούς τους δύο λόγους έρχονται προς τα εδώ για να πάνε αλλού. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες και μετανάστες, λόγω πολέμου και λόγω φτώχειας και ανέχειας, γιατί στις χώρες τις περισσότερες της Μέσης Ανατολής και κυρίως της Αφρικής δεν μπορεί να ζήσει κανείς, πεθαίνουν πολύ νωρίς για τις συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε. Μια πηγή ευθύνης είναι αυτή, αυτοί που δημιουργούν αυτούς τους πολέμους και αυτοί που δημιουργούν αυτή τη φτώχεια. Αν δει κανείς τα στοιχεία, 5-10 άνθρωποι κατέχουν όσο το συνολικό ΑΕΠ όλων των χωρών της Αφρικής. Αυτό το αποδεχόμαστε όλοι ως κάτι πάρα πολύ λογικό, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, αλλά δεν αποδεχόμαστε ο άνθρωπος που υφίσταται αυτή την τεράστια αδικία να πάρει την οικογένειά του και να πάει να βρει κάπου αλλού ένα καλύτερο μέρος, περνώντας από την Ελλάδα για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Ο δεύτερος πολύ ωραίος παράγων ενοχοποιητικός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη στην οποία ανήκουμε. Μας έχει κάνει εδώ αποθήκη κανονικά και εμάς και τους ξένους, όσους περνάνε. Δεν κάνει τα βασικά. Έχουν φτιάξει κάποιες συνθήκες και κάποιες συμφωνίες που μας στριμώχνουν εδώ όλους. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού και μένουν μόνο στην Ελλάδα όπως μπαίνουν παραμένουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η συνθήκη του Δουβλίνου, όπως λέγαμε, αλλά και η συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλει κανείς να βρει τις πραγματικές αιτίες, αν το κάνει σε όλα τα θέματα, εδώ η Ευρώπη είναι μια από τις πραγματικές αιτίες. Θα ακούσουμε όμως πως δεν τις βρίσκουν τις πραγματικές αιτίες, πως δεν τις βρίσκει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί. Ναι στην Ευρώπη, αλλά περισσότερη Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, δεν την εγκαταλείπουμε. Θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Κίτσες! Η Νέα Δημοκρατία είναι αταλάντευτη, θα παραμείνει προσιλωμένη στην ιδέα μιας ισχυρής Ευρώπης και μιας ισχυρής Ελλάδος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Έτσι λοιπόν ακούσαμε τον Σιμίτη, τον Καραμαλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολλές δηλώσεις έχουμε που να μιλάνε για αυτή την Ευρώπη, μέσα εκεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση κιόλας, όχι μόνο την Ευρώπη. Γεωγραφικώς ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτήν. Αλλά σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν να μην γνωρίζουν για ποιους λόγους ακριβώς φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις πρώτες προτεραιότητές της δεν ήταν η ευημέρεια των λαών. Αυτό παρεπιπτόντως και σε κάποιες χώρες και αν προκύψει και όποτε και όταν προκύπτει. Εμείς εδώ έχουμε εμπειρία, πια βλέπουμε τι ακριβώς όφελος και για αυτό το θέμα και με αφορμή αυτό το θέμα έχουμε σαν λαός και σαν χώρα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ εύκολο να στοχοποιήσει τον κατατρεγμένο που περνάει τα σύνορα, τον πατέρα, τη μάνα με το παιδί, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι πατεράδες, οι Ευρωπαίοι, οι ηγέτες, οι οποίοι και τους οποίους κανείς δεν πρόκειται να τους ενοχοποιήσει, γιατί έχει πιστεί ο κάθε ένας ότι αυτή είναι η λύση, η οποία λύση όμως δεν πολύ βοηθάει αυτόν τον τόπο, αν το καλοσκεφτούμε. Έφυγε ο Βουτσάς, ο Κώστας Βουτσάς σήμερα, το έχετε μάθει από το πρωί, ήταν στην εντατική τις τελευταίες μέρες. Ακούμε μια μουσική από αυτές τις ταινίες που έχει παίξει, ανεξαρτήτως αν σε κάποιον άρεσε, αν γέλαγε. Εγώ προσωπικώς δεν γέλαγα ποτέ με τον Κώστα Βουτσά, αλλά μ' άρεσε όμως που τον έβλεπα στις ταινίες, όλο αυτό το πράγμα που γύριζε πέρα δόθε, αυτό το γρήγορο, το σπινθυροβόλο, οι ατάκες που έλεγε συνέχεια. Έχει σημαδέψει, έχουν σημαδέψει αυτές οι ταινίες τα παιδικά μας χρόνια και νομίζω όλων τα παιδικά χρόνια, οπότε τις βάλαμε όλες σε μία σειρά. Κόκκινο! Ορίστε κύριε. Για δες το ψυγείο παιδάκι, μην πεσέψεις καθόλου σε λαμάκι. Ακού μαμά, ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα. Την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλαβά και πολύ στενοχωρέθηκα. Μαμά, ακούω, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στενοχωρημένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλαβά τώρα που με το θύμισαν. Κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Oh yes, κουβέντος. Κουβέντος, α, μπράβο. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, πάλι εδώ σε Καραμούζα. Μάλιστα. Γιατί ήρθες, για το πλυντήριο ή για την κουζίνα? Ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Α, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Γιατί ήρθες? Κιθάρες έχετε? Εσύ με δουλεύεις, δε. Με δουλεύεις, δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα? Ηλεκτρικά ήδη πουλάμε, ηλεκτρικά. Ναι. Μα και εγώ για ηλεκτρική κιθάρα ήρθα. Τι δεν κάνεις? Δεν σου φτάνει η καραμούζα που έχεις στο λαιμό? Θες να κάνεις ορχήστρα? Τι έχω και κότερο, φάμε μια βόλτα. Θα πάμε ρε παιδάκι με το κότερο. Αυτό το Boeing λοιπόν σήγησε σήμερα το πρωί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σας από τα νησιά, από την Ξηρά, από το Βορρά, από τη Θεσσαλονίκη με τον κορονοϊό, το πρώτο κρούσμα. Ακούτε τους γιατρούς, μην πανικοβάλλεστε. Είναι μια γρήπη. Εμφανίζεται ως γρήπη. Ναι, να την προσέξουμε, αλλά δεν χρειάζεται ιδιαίτερος πανικός. Δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα. Μην πιστεύετε αυτά που διαδίδονται. Οι μάσκες, για παράδειγμα. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι γιατροί. Το έχω ακούσει από τρεις-τέσσερις. Δεν πολύ ωφελούν. Παρ' όλα αυτά, αν σας κάνουν καλά, φορέστε τες. Κυκλοφορήστε με μάσκες. Υπάρχουν και αποκριάτικες μάσκες. Αυτές μπορούν να σας κάνουν ακόμη καλύτερα. Όχι στην υγεία, αλλά να νιώσετε καλά. Οπότε, όποιος νιώθει καλά, ίσως έχει καλύτερο ανοσοποιητικό και αντιμετωπίσει τα θέματα του κορονοϊού. Παρακολουθήστε τι κάνει η κυβέρνηση. Θα διασκεδάσετε, θα χαλαρώσετε. Καλή οχύρωση του κορονοϊού. Και την αντιπολίτευση δεν λέω, αλλά επειδή είναι η κυβέρνηση τώρα και τα πάνε τόσο καλά και άριστα σε πολύ βασικά θέματα, παρακολουθήστε την, δεν θα χάσετε ποτέ. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. radio-parapolitica.gr είναι το site του σταθμού και της εκπομπής εδώ. Πάμε λοιπόν στον πρώτο λαό. Αυτός μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Λέγεται. Γεια σας, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ο Αποστόλης. Ο ίδιος. Γεια σου, Αποστόλη, χαιρετισμούς και στο Θήμιο. Σήμερα έβλεπα τη Μάριον το πρωί και βγήκε ο εκπρόσωπος των αστυνομικών να πει ότι ήταν απλά παρατεταμένο. Δεν σημάδευε κανέναν αυτό που μπήκε στην ΑΣΟ. Είχε πάει να πάρει δικό του άνθρωπο και τον σύρανε. Είχε πάει να πάρει μια γκόμενα εκεί πέρα. Τον τραβήξανε, λέει, μέσα και αναγκαστικά. Καλά, δεν ήθελε τώρα να υψώσει το όπλο του. Δεν ήθελε να το προτάξει. Απλά είχαν υδρώσει μασχάλες του και τη σήκωσε να πάρουν αέρα. Μπορεί απλά να ήθελε να χαιρετήσει τον ήλιο, όπως οι Ναζί, ξέρω εγώ. Και απλά να είχε το όπλο στα χέρια. Ξέρεις τι συνέβη, δεν ξέρεις. Ο εκπρόσωπος είπε ότι υπάρχει και βίντεο που δείχνει ότι τον έσυραν και τον έδιραν. Ναι. Αλλά δεν θα το δείξει, δεν θα βγει, λέει, αυτό, ας πούμε, γιατί δεν το δείχνουν τα κανάλια. Είναι, ξέρεις πώς λέμε, έχω κάτι να σου δείξω, είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν το δείχνω ποτέ. Ναι, γιατί τα κανάλια, όπως ξέρουμε, είναι των αναρχικών. Ναι, τον έβαλε στη γωνία. Είναι κατευθυνόμενα τώρα, έλα μεταξύ μας τώρα, σιγά μην το δείξουν. Τον κόλλησε στον τοίχο πάντως στην πρωινή ενημέρωση στο δημόσιο κανάλι, του έκανε καμία ερώτηση και της είπε ευχαριστώ και πέρασαν στο επόμενο. Ναι, η Μάριον σε αυτά είναι αδυσόπιτη. Πω, να μπορούσα να κρατήσω κι εγώ έτσι τη δουλειά μου, να μου έλεγε μαλακίες στο αφεντικό και να μην μίλαγα καθόλου. Α, είσαι μαλακίες όμως, είδες. Από το FBI παίρνουμε. Ή πήρα να πω και εγώ τη μαλακία μου, Αποστολή. Πες τη, φίλε μου, δεν πειράζει. Εσύ, ποιοι Τούρκοι είναι εσύ, αφού έχουμε τα μάτρα για τη δουλειά, ρε. Εντάξει, όλα καλά. Ποια δουλειά? Εγώ είδα, φίλε, χτες πότε έγινε. Κατεβάσανε στρατό να πούμε στα νησιά. Τι θες να κατεβάσουνε, παιδί μου, τσίρκο? Στρατό θα κατεβάσουνε. Στρατό έχουμε ανάγκη. Και έτσι, μια και. Πάμε να πούμε τη μαλακία μας. Ποια εταιρεία πήγε εσύ τα μάτρα εκεί? Ποιοι ήταν αυτοί? Το Blue Star Μπάτσος, ξέρω εγώ. Ποιος καπετάνιος κατέβασε? Ο καπετάν Ανδρέας Μπάτσος. Έλα, φίλε μου, θέλω να δώσω κάποιον. Να δώσεις κουκουλίτσα φοράς ή είδε ότι δεν μας στηρίζεις έτσι? Τον άλλον από μέσα, ξέρεις τι είπε? Βάλε καράφλα και πες μου, βάλε καράφλα, λέγε. Ότι κάθεσαι πάνω από το τηλέφωνο. Τι γίνεται, ρε εσύ? Δεν είναι όπως το έχεις στο μυαλό σου, δεν είναι όπως νομίζεις. Και δεύτερον, μετράς. Τι μετράς, ακροατές, μετράς τίποτα άλλο? Καταρχάς δεν έχει δόνηση του τηλέφωνο, έτσι, ξεκινάω από αυτό. Έτσι. Ούτε ματσούκι, ούτε κάτι αιχμηρό. Ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν, μετράω σαν γκόμενα που λέμε. Μετράς προβατάκια, είπε ο άλλος. Τώρα εσύ μπορεί να μετράς σαν γκόμενα, μετράς. Το μετράω προβατάκια είναι διπλή σημασία. Δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκες ή όχι. Εγώ όχι, καθόλου. Τα προβατάκια που ακούνε εκεί πέρα, υπάρχουν πολλά προβατάκια, αλλά ακούν την προηγούμενη εκπομπή. Είναι εκείνα εκεί που βελάζουν και καμιά φορά βγάζουν και δόντια, δυστυχώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου, καλό μεσημέρι. Τι δόντια, κάτι θρασίδηλα που με την πρώτη τέτοια φεύγουν. Τίποτα, κότες λιράτες. Λοιπόν, άντε. Έλα, γεια. Εσύ πώς και δεν πήγε στοιχείο, ρε φίλε? Είμαστε στοιχείο τους. Να σου πω, βάλα για ένα μισάωρο πριν τον αυτόν που δεν είναι. Ρουφιάνος, που δεν είναι Ρουφιάνος. Ναι, ήθελα να δω πόσο μπορώ να αντέξω στο μαλακόμετρο. Πόσο πήγε, πόση ώρα πήγε? Δεν μπόρεσα, ρε εσύ, Αποστόλη, να αντέξω πάρα πολύ. Απλά επειδή βγήκε και είπε κάποιες μαλακίες, εγώ είμαι από Χίο. Λεωφορειακά να σου πω, επειδή βγήκε και είπε ότι τις εξεγέρσεις στη Χίο τις κάνουν κουκουέδες, να του θυμίσω ότι η Χίος είναι το μοναδικό μπλε νησί. Στις τελευταίες, ακόμα δηλαδή και την περίοδο που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Χίος είχε ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία τρομερά υψηλό. Επίσης, ένας από αυτούς που χτυπήθηκε, που έφαγε τα κρυγόνα στη διαδήλωση, ήταν ο Δήμαρχος Χίου, ο οποίος είναι υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το είδαμε αυτό. Τι να κάνουμε, θα έχουμε και απώλειες. Να σου πω, ρε Αποστόλη, έχουμε και καινούριες μεθόδους, γιατί μίλησα με ένα φίλο μου το πρωί και μου λέει ότι έχουν στείλει και κάτι ελικόπτερα και κάνουν ρήψεις από ελικόπτερο. Κάτι drone έχει. Α, έχουν drone. Έχει κάτι drone, πετάνε κάτι κροτουλάμψη αυτά, πετάνε κάτι δακρυγόνα, έχουν μέσα. Εξυγχρονίζεται. Είμαστε χωριάτες, ρε Αποστόλη. Ναι, είστε χωριάτες, βέβαια είστε χωριάτες. Γιατί δεν έχετε μάθει καλό σημάδι στη Σφεντόνα, γι' αυτό. Δεν έχουμε μάθει. Επίσης μου είπε ότι έχουμε εκεί κάτι τσομπάνιδες, οι οποίοι έχουν τραβερσώσει κάτι ρακές από το προηγούμενο βράδυ και κάτι τσίπουρα. Και μου λέει η κατάσταση δεν πάει καλά. Μου λέει αυτά θα κατεβούν με του φέκια, με ξέρεις. Αυτό δεν το αποκλείω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ούτε εγώ το αποκλείω. Mm. Γιατί άμα του γυρίσει το μάτι του ντόπιου, δεν θα βρεις ούτε ασπίδα. Το ζήτημα της αποσυμφόρησης ποτέ, μα ποτέ και μέχρι και σήμερα δεν αποτέλεσε πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Για μας αποτελεί άμεση προτεραιότητα η αποσυμφόρηση των νησιών. Σύμπνοια κυβερνητική. Είναι όλοι στην ίδια γραμμή. Ακούσαμε εδώ Βορύδη και Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα του μεταναστευτικού. Το βράδυ έχει συγκέντρωση η Μυτιλινή της Αθήνας 6 ώρα έξω από τη Βουλή. Συγκεντρώνονται για να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά που γίνονται στον τόπο τους από τις κυβερνήσεις της Αθήνας. Τώρα τίτλοι ειδήσεων. οι τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ναυτία ένιωσαν πάνω από 45 συνάδελφοι ματατζίδες μέσα στο πλοίο που τους μετέφερε στη Λέσβο Μυτιλίνη με αποτέλεσμα να ξεράσουν. Το περιστατικό συνέβη προχθές όταν το πλοίο που τους μετέφερε έπλεε στα νυχτά του Κάβο Ντόρο. Η θαλασσοταραχή ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να βγάλουν τα άντερά τους. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον αστυνομικό που αποκλείστηκε προχτές στην ΑΣΟΕ έστειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός συνεχάρητο συνάδελφο επειδή κρατήθηκε και δεν πυροβόλησε χαρίζοντας τη ζωή στους φοιτητές που στόχευε. Εκτός από τα πλωτά φράγματα κατά των μεταναστών, η κυβέρνηση στείνει και πλωτά φράγματα κατά του κορονοϊού. Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, θα στηθεί δεύτερο φράγμα στο Αιγαίο, οχυρώνοντας έτσι τη χώρα από την εισβολή των κορονοϊών ροών. Το φράγμα μελλοντικά θα επεκταθεί και στο Ιόνιο, είπε ο κύριος Κικίλιας, κάνοντας έτσι την Ελλάδα χώρα πλήρως οχυρωμένη στον ιό. Την εγκατάσταση των 50.000 προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά στο Ολυμπιακό Στάδιο πρότεινε η Υφυπουργός Κοινωνικών Θεμάτων Δόμνα Μιχαηλίδου. «Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην το κάνουμε», δήλωσε η Υφυπουργός. «Σε αγώνες ποδοσφαίρου, γιατί χωράνε 50.000 άτομα στις κερκίδες», αναρωτήθηκε. «Έτσι θα χωρέσουμε και τους πρόσφυγες», απάντησε. Μάλιστα, για να δείξει το κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης, είπε ότι στον αγωνιστικό χώρο θα διοργανωθεί συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Αυτή την εβδομάδα, την Οργανωτική Επιτροπή απασχόλησε το Botox μετά τα 70, οι βλεφαροπλαστικές, το χαμόγελο Joker και η τοποθέτηση νημάτων στο λαιμό. Καιρός. Καιρός να ντυθούμε καρναβάλια, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες δεν ήμασταν. Περνάει και μηνύματα με τον καιρό τώρα στο τέλος. Τα ακούσατε. Εμείς τα λέγαμε για πλάκα εδώ ότι έκαναν εμετό οι αστυνομικοί, οι ματατζίδες που πήγανε. Αλλά όμως έχει βγει ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής που καταγγέλει το πώς μεταφέρθηκαν οι αστυνομικοί, οι ματατζίδες στα νησιά. Σας διαβάζω 2-3 αποσπάσματα. Τα αναβλωμένα από τη διοίκηση πλοία δεν διέθεταν τον απαιτούμενο αριθμό καμπινών, ώστε οι συνάδελφοί μας να μπορέσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους να ξεκουραστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εάν διατάσσονταν σχετικά. Επίσης, όσες καμπίνες υπήρχαν δεν διατέθηκαν αφού σύμφωνα με όσα μας κατήγγειλαν οι συνάδελφοι, μέλη μας, δεν είχε πληρωθεί το ακριβές αντίτιμο για την παροχή καμπίνας. Θέλαν καμπίνα, λογικό. Οι συνάδελφοί μας με την άφηξή τους στα δύο νησιά διατάχθηκαν απευθείας να εκτελέσουν υπηρεσία σε πολεμικές συνθήκες, ενώ την ίδια στιγμή η διοίκηση δεν είχε μεριμνήσει ούτε για ένα μπουκάλι νερό. Όλα αυτά που βλέπατε εκεί ήταν εκνευρισμός γιατί δεν είχαν νερό στις και συνεχίζει η ανακοίνωση. Στις αγωνιώδεις ερωτήσεις των συναδέλφων μας για το πού θα στεγαστούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα νησιά δεν έλαβαν ούτε μία σαφή απάντηση. Έτσι λοιπόν, κατά του Χρυσοχοΐδη και οι αστυνομικοί, γιατί όλα αυτά που συνέβησαν εκεί μπορεί να είχαν όρεξη βέβαια οι συνάδελφοί τους και να βρίζουν και τουρκόσπορους, τους κατοίκους της Μυτιλίνης, αλλά όμως δεν έχουν πιει νερό και δεν είχαν και καμπίνα. Ενώ πήγαιναν να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη. Σχετικά με τον κορονοϊό, το θέμα θα αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ. Θα ακούσουμε τώρα τη σχετική ανταπόκριση από την Ιταλία. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί δείχνουν να γίνονται αποτελεσματικά, αλλά ο τελικός σχεδιασμός θα οριστικοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί, οπότε και συναντώνται οι Υπουργοί Υγείας των γειτονικών χωρών και η Επίτροπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρώμη, με στόχο να χτυπήσουν δυνατά τον κοροναϊό στη ρίζα του. Μιλάνο για την ΕΡΤ, Κώστας Δαβάνης. Πολύ ωραία τα λέει συνάδελφε, αλλά δεν αντιμετωπίζεται και δεν χτυπιέται το συγκεκριμένο θέμα στη ρίζα του όταν κάνει σύσκεψη η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους υπουργούς. Και όλος ο πλανήτης κάνει συσκέψη. Συνεχώς δεν αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο θέμα στη ρίζα του. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Θα αντιμετωπιστεί όταν και όποτε βγει το εμβόλιο και αν αντιμετωπιστεί. Αλλά τώρα επειδή συσκέπτονται 5 υπουργοί και 2-3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αντιμετωπίζεται σε καμία ρίζα κανένα απολύτως πρόβλημα. Το τι γίνεται στα νησιά, από τον κορονοϊό, πάμε στα νησιά, αυτά είναι τα θέματα σήμερα. Το τι γίνεται στα νησιά είναι γνωστό, είναι οι ματατζίδες, είναι απέναντι νησιώτες. Οι νησιώτες φημίζονται για το ελεύθερο πνεύμα τους. Θα ακούσουμε εδώ ένα διάλογο, δεν είναι ακριβώς διάλογος. Είναι οι ματατζίδες, είναι αποτυχίο μας έρχεται. Είναι οι ματατζίδες και φυλάνε εκεί τα έργα που γίνονται. Και είναι απέναντι οι χιώτες. Ένας από αυτούς φωνάζει. Έχουμε βάλει κανένα δύο μπιπ, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να το ακούσουμε γιατί η ευρηματικότητα νομίζω χτυπάει κόκκινο. Βγάλε το κράνος και έλα κάτω. Άσε και το όπλο και σε φτιάξουμε καλά. Ας αγκαλίσω κι ό,τι κάνω. Αμυρίζει η ζούρα σου, μαστίκα ένα χρόνο. Μικρό, καλό, περιεκτικό, περιγράφει ακριβώς αυτό που μπορεί να συμβεί. Λαός μέρος δεύτερον. Έχω μια απορία, ρε Αποστόλη. Έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή γουρουνιών που στέλνουμε και στους παραγωγούς, στο εργοθεσίο με τη λίμνη κλπ. Μας στάνουν για. Αφού είμαστε κρατοφάγησα λαό, δεν γίνεστε βέγγι. Αυτά τραβάμε τώρα. Ναι, ρε φίλε, αλλά έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή. Υπάρχει ζήτηση, αγάπη μου, υπάρχει ζήτηση. Αφού υπάρχει ζήτηση, τι θα κάνει ο κτηνοτρόφος. Εξάγουμε όμως. Να βγάλουμε και τίποτα από αυτό. Να βγάλουμε έξω, δεν είμαστε τσιματσίμα. Μέχρι τα νησιά το πολύ. Α, οκ, εντάξει. Είναι για εσωτερική κατανάλωση. Τα συγκεκριμένα γουρούνια είναι για εσωτερική κατανάλωση. Α, δεν εισάγουμε όμως, έχουμε μόνο τα ντόπια, έτσι. Καμιά φορά, άμα χρειαστεί σε κανένα τζέρτζελο μεγάλο, μπορεί να πηγαίνει κανένα ξένο. Καλά, εντάξει, και okay, είναι από το νου μου δηλαδή. Έχει λίγο το νου σου. Τώρα που θα το καταλάβει, θα μου πει, δεν θα μιλάει καλά ελληνικά, γιατί τον ντόπιο μιλάει καλά ελληνικά. Άστα. Όχι, την ίδια δρόμα δεν έχουν, την ίδια στατόφατσα δεν έχουν. Την ίδια μπαλουρδόφατσα, πιο σωστά. Ναι. Άκου τώρα, φρέσκο τώρα είναι αυτό. Έλα. Από όλους τους αγώνες είσαστε εκτός, είστε του κινήματος ο κορονοϊός. Ποιος το λέει αυτό? Εδώ καβούρι, εδώ καβούρι. Πες λίγο στο πάμε να σταματήσει, μας ενοχλεί λίγο πιο μετά. Κάνουμε μετάδοση τώρα, τα λέει ο οικονόμου. Α, εντάξει, όπως θες. Σκάσε μου, λιπαμίτσα, δεν ακούμε. Θα μιλήσει ο άνθρωπος να πει τη μαλακία του. Μην μιλάς έτσι στην κοπέλα, γιατί θα έρθω από εκεί. Έλα, φίλε μου, πες τη μαλακία σου. Έλα, γεια, γεια. Αυτό ήτανε. Δεν μου λες, μπαλούρδο, είχες πάει να πάει στην κοπέλα σου. Δεν κατάλαβα, να μην έχουμε κοπέλες εμείς. Αμφιβάλλω αν ήταν κοπέλα ή κοπέλος. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Καμία δεν είμαστε. Ο καθένας έχει δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό. Ακριβώς. Δεν είμαστε σεξιστές, το είπα. Εσείς, να μιλάτε για τα μούτρα σας. Εμείς είμαστε. Καλημέρα. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Μπογδάνο. Κύριε Μπογδάνο, στο τηλέφωνο. Όχι, μισό λεπτάκι. Θέλετε να σας συνδέσω? Ναι, αν θέλετε. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με το μείον 20. Ναι. Κλείνω εγώ. Γεια. Ναι, γεια. Δεν μου λες κάτι, πώς το φτάσατε το κουκουέρε στο 5%? Εμείς κάποτε το είχαμε 10%, το ξέρεις. Και πού πήγατε? Πού πήγαμε, όταν διώχνετε τον αυτόν, το Δεσίλα, το Θεονά, τον αυτόν, τον πρόεδρο των χτιστάδων, τον Κωστόπουλο, και παίρνετε τι πήρατε? Πήρατε την Αθήνα, ναι, την αυτήν, πώς τη λένε. Καλά, ας το βγάζεις νόηση. Έλα, γεια. Έλα λοιπόν, Αποστόλη, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Έχει περάσει και η ώρα. Λοιπόν, να σου πω, δεν ξέρω τι κάνετε και τις εκπομπές. Όταν τις βάζω να τις ακούσω στην ηχογράφηση, δεν ακούγεται τίποτα. Και αυτό καμιά φορά επαναλαμβανόταν, γινότανε. Τώρα όμως γίνεται σε συνεχόμενα επεισόδια. Γιατί σε καρέτο λίγο να δεις. Ακούσα από το YouTube. Ναι. Γι' αυτό, γιατί το YouTube χτυπάει δικαιώματα καμιά φορά και τις κατεβάζει. Βάλε από το SoundCloud. Οκ, okay, θα το δοκιμάσω. Έγινε, ευχαριστώ. Να σου καλά. Άμα ήταν ο Αλέξης ακόμα στα πράγματα. Θα ήμασταν ένα Μονακό. Όχι, ρε φίλε, τι Μονακό. Α, ξέρω εγώ. Θα κυκλοφοράγαμε με τις πουράκλες υπατησίων. Έτσι θα γαμπάμε, θα γαμπάσαμε. Ό,τι κουστάραμε τα κάναμε. Θα υπήρχε έτσι μια ελευθερία σε όλα τα μέτωπα. Τώρα τίποτα. Ήρθαν οι άλλοι και ξηρασία τελείως. Μας γαμπάνε μόνο. Τώρα μας γαμπάνε μόνο και θα δει το καράβλα του βασίστα τώρα, φίλε, που τον έχει εκεί πέρα. Ποιον από όλους. Α, ναι, κατάλαβα. Πέρα τι ο προηγούμενο από σένα. Δηλαδή πώ την παλεύει, ρε, πώ την παλεύει με αυτό το τύπο. Καλά, δεν το κάνω και παρέα, ηρέμησε. Είναι φρικαλίος μόνο και μόνο που κάθεται στην ίδια θέση που αλλάζεται. Δεν κάθεται, παιδί μου, στην ίδια. Την καίμε κάθε φορά. Θα ακούσει τώρα σε λίγο καιρό χορηγία με καρέκλες, μια εταιρεία. Υπάρχει ενδεχόμενο ο Ασαλίτης εχθές στην ΑΣΟΕ να φορούσε full face επειδή δεν υπάρχουν πια μάσκες στο εμπόριο. Α, ναι, σωστό. Άρα όντως να ήταν εκτός υπηρεσίας, έτσι. Ναι, ρε. Μην είστε τέτοιοι. Μην βλέπετε σε όλα τις νομοσίες. Είμαστε κολλημένοι γενικώς. Δεν υπάρχουν μάσκες. Εγώ μίλησα με μια φαρμακοποιό, μου λέει φορά φουλάρι ή full face. Ορίστε, να ο άνθρωπος γι' αυτό το λόγο το φόρεσε. Στην ΑΣΟΕ είναι βρωμιαρέη. Δεν ξέρει τι μπορεί να κουβαλάνε. Καλά, εκεί δεν έχει μόνο κορονοϊό στην ΑΣΟΕ. Άσε τώρα. Ναι. Άσε που μπορεί να κολλήσει και τίποτα μόρφωση εκεί μέσα. Βγάλε. Σωστό. Αυτό που θα το αντέξει ο μπάτσος. Το μόρφωση, σωστό. Αυτό το μόρφωση. Έλα, γεια. Θέλω λοιπόν να το πω και από εδώ πέρα ξεκάθαρα. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχτούμε, δεν πρόκειται να ανεχτούμε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου να γίνουν μόνιμο πάρκινγκ ψυχών με μόνιμη παρουσία προσφύγων και μεταναγκαστών πολύ μεγαλύτερη από τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Ευτυχώς που διαβεβαίωσε και τους ανθρώπους, τον χειροκρότησαν και οι άνθρωποι, ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί να γίνουν πάρκινγκ ψυχών. Με αυτό το πολύ θετικό, σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε και τα νεότερα για τον κορονοϊό. Γεια σας. Έλα, φιλαράκι, τα είχε πει ο Μιχαλάκης, έτσι. Περνάνε οι μπάτσοι και τους χειροκροτάνε. Τους χειροκροτάνε, ναι. Είδες χειροκρότημα που πέσε στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη ή στη Ζηλέσβο είχαν πάει, ρε φίλε. Σε ένα από τα δύο νησιά, δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί σβήσανε και τα ραντάρια, το χάσεις και εσύ. Χαθήκαμε. Να σου πω, ναι. Τα βελοπουλοειδή είναι έτοιμα για πόλεμο, ε. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι πόσοι είναι. Πόσοι να είναι, ρε, πόσοι να είναι. Είναι αυτό που λέμε ελευθεριά λείπασμα, οι πρώτοι νεκροί. Ας πάνε πρώτοι. Δεν γαμιάμαστε, ας πείσουμε, λέω εγώ, και κάτι τελευταίο. Αν δεν γαμιάμαστε, αυτό είναι το θέμα. Μα αυτό είναι να πούμε, μήπως πρέπει να το ξεκινήσουμε τελικά. Αφήστε τα μίση και πιάστε το γαμίση. Για χαρά, σύνθημα, φιλαράκια, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε, που τώρα εγώ στα 61 μου. Φοβάμαι μήπως μου αρέσει και πού να σκύβει τώρα, ρε, το κεράτο του. Γαμίσετα. Δεν χρειάζεται εσύ, κάτσε και απόλαυσε. Θα βρούμε την άκρη. Και κάτι τελευταίο, ρε, φιλαράκι, ανεβάζουν στο Facebook να πούμε. Μια μαλακία που λέει 200 παιδιά γεννηθήκανε στοιχείο, τα 96 αλλοδαπών. Φανταστείτε το μέλλον. Ποιο μέλλον, βρε μαλάκα? Για ποιο λαό να πούμε μιλάς? Για αυτό που στέλνει Βελόπουλους και Γεωργιάδηδες και Μπορίδες στην Βουλή? Γάμο τον Αντιχριστό σας, να μην μείνει κανένας. Και κατάλαβε, φίλε, 200 λέει παιδιά γεννηθήκανε, τα 96 αλλοδαπά. Δηλαδή τι, ρε μαλάκα, δεν γεννηθήκανε 200 άνθρωποι? Γιατί φωνάζουν εκεί στη Μυτιλίνη? Η Ξερονήσα είναι, άλλωστε πότε τα επικίζαμε με κομμουνιστές, τώρα τα επικίζουμε με μετανάστες που εσύ ο ίδιος στέλνει στρατεύματα στο ΝΑΤΟ και τους βομβαρδίζεις. Οπότε γιατί κλεγόμαστε? Πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Θήμιο Σι για την καταπληκτική εκπομπή σήμερα. Μπράβο που λέτε για τους κατοίκους της Μυτιλίνης ότι δεν είναι ρατσιστές, δεν είναι φασίστες, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν δίκιο που βγαίνουν στον δρόμο. Να ρωτήσω κάτι, ρε, οι Μπαλούρδοι δεν ψηφίζανε κατά 60% Χρυσή Αυγή? Παλιά. Μετατοπίστηκαν λίγο τώρα και επαναπατρίστηκαν στην Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, όχι, και πάλι, πολύ ναι. Αυτό να το βλέπουν οι λύσοι που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, γιατί πιστεύουν ότι είναι Έλληνες και θα τους σώσουν από τους ξένους. Ο Χρυσαυγίτης όπου τρώει πάει. Εντολή πήρε το αφεντικό να χτυπήσει τον Έλληνα και από το αφεντικό να χτυπήσει τον Έλληνα για να βάλει μέσα τον ξένο, που και ο ξένος θύμα είναι, μέσα στην παρένθεση αυτό, και θα το κάνει ο Χρυσαυγίτης. Αλλά ρωτάω, ρε Αποστολή, ποιος είναι πιο μαλάκας? Εγώ που ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί πίστευα ότι θα μας δείξει τα δάκρυα, να βοηθήσει το λαό, ή οι δεξιοί πατριώτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία για το μακεδονικό και για το μεταναστευτικό? Πολύ πλάκα έχουμε τελικά. Άμα σε κάνει να νιώθεις λιγότερο μαλάκα το δεύτερο, στο δίνω. Τώρα που είμαστε σε τέτοιο αστρολογίας, τι λέει ο Καζαμίας άμα αγαπάς το 20? Θα φανεί. Γιατί πότε θα φανεί? Έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά σου τώρα, τι να κάνω? Όχι μωρέ, τώρα άρχισε να έχεις τη συμπεριφορά. Μην είμαστε ήδη στον τρίτο μήνα σχεδόν. Ισχύει. Μας πάει καλά, μου φαίνεται ότι μας πάει καλά το νέο έτος. Η νέα δεκαετία, δεν ξέρω, εκτός και άμα ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑς που ξέρεις τι θα γίνει. Λαβρά. Ο Θημίος τον αγαπάει. Γιατί σε αγαπούσε πριν? Τι δεν με αγαπούσε? Α, ναι, ξέχασα, έτσι σου είχε πει. Ναι, σε αγαπούσε. Ναι. Τώρα θα με αγαπάει. Καλέ, άκου λέει, αμός. Αλήθεια, ρε, μη μιλά, Σταυρό. Αυτό η ανάγκη που είσαι και εσύ, μωρή, και εσύ. Τι χαζοβιόλα, πώς ανασφαλείς? Έλα, το αφήνω, αν το μιλάει. Αλλά δεν αφήνει αυτή τη Λουκά την καινούργια να μιλάει συνέχεια. Δύο λεπτά τώρα μα άλεσε και τρώγαμε. Ποια λες, τη Σιριζέα? Ναι, ρε, κόφτη να την πουτάνα. Έτσι λέει η κυρία, εντάξει. Όπως η Λουκά να τη σκηναξηγέσαι. Ναι, τώρα ναι, σωστό. Σ' αγαπάω πολύ. Να μ' αγαπάς. Σε ακούω από το Κολοσκάι. Αμάν. Λέγεται. Καλημέρα σας. Γεια σας. Έχω πάρει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Αμέ. Μπορώ να μιλήσω με την Ξένια? Ποιος είναι? Ποιος είστε? Εσείς ποια είστε? Είμαι η Έφη. Ποια Έφη? Ποιος? Ποια? Α, είναι οι γραμμές. Οι γραμμές είμαστε, ναι. Ναι, κατάλαβα. Των οριζόντων. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια σας. Α, δεν θέλατε τελικά, μάλιστα.